بر دلم داغ غم عشق تو ایام نهاد، تو دیگر داغ غم جانم نگذار دلم داغ غم عشق تو ایام جار داغ غم هجر به جانم مگذار، منشین در در قیرو مبر از یاد مرو، غم دیگر به سر درد نهانم نگذار، جا دم صاب به شام سیهم خنده نزن، در کف گریه از این بیش انارم مگذار، تازه و تری چمن آرای کیستی، بس تازه و تری چمن آرای کیستی، نخل امید و شاخ تمنای کیستی، گل این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لاله قریب

جهان خاک دلی بود منم یا در شبت آینه مهرگینم یا بدین صفت که خرامی تو با کرشمه و ناز، که دست ها که براید ز آستین نیاز، ضمیر اهل نظر جایگاه مهر تو شد، به حکم آنکه نکو منظری و بنده نواز. شکسته دل عاشقی ز سر بدر کن، خون شدی از این ره گذر، بیا حذر کن، لب ببند و این فسانه thank you. خان جانا بی شماره، در فریب و فن که نکارم جز کرشم کاری ندارن همه عشق کارن همه عشق کارن این جفا کاری مردم آزاری کشت ما را جانم کشت ما را خدا کشت ما را شود خاری کین سیاه خاری حال ما را کند آشکارا کند آشکارا این بود گلهای رنگارنگ شماره 572 به